تمرين بين ما جاء في العبارات التي تاجي اليوكوية كتك عبارة زفواتازو جوابا للقسم يكيون جواب قسم وما جاء جوابا للشرط نوتاجي ما يليز اليوكوية يكيون جواب الشرط وما جاء واذكر السبب نوتاجي سبب مونيش منزاكو نونا أنا تفوت إن الغني إن أحسن إلى الفقراء والله لا يحبنه لا يحبنه mtu mwenye nafasi akiwatendea wema mafukara basi ninakuwa pia kwa jina la Mungu watu hao mafukara hao lazima watampenda. Sasa hii la yuhibbanahu yuhibbunahu ni jawabu ya nini? Utaeleza kwa maana jawabu la kasami, jawabu la sharti. In tasluk sabila alkhairi la'amruka, ukipita njia ya khairi na kuapia kwa uhai wako, tastaqim umuruka, mambo yako yote yatanyooka. Wa abika na hapa kwa uhai wa baba yako, in zurtani inni la shakiru, ukinizuru basi mimi ni mwenye shukurani. Alhalifu bighairi llahi, kwa msimamo wa baadhi ya ulama kuna wasemao kwamba ni haram la tahlifu illa billah, lakini kwa kuitumia riwaya ambayo aliapa siku ile wa abihi, alisikika akisema wa abihi, basi wengine wamesema almuradi kama itakuwa hamna ushirikina ni kuapa tu basi itakuwa kadri lakini au la ni kuapa kwa jina la Mungu. Ila Waarabu uapaji huu ni wa kawaida kwenye matumizi yao ama kidini, ndio hiyo kwamba kuapa uwape la taarifu illa billah. Sasa hapa atusome tauhidi, ndio maana yote unayaona hapa. Akhuka wallahi in sioni vizuri, hebu ndugu yako wallahi in yatarawa fi amrihi, wapo atatafakari mambo yake, fasawfa yandam, wako hakuna la yandam fasawfa la yandam basi wewe hivyo basi bila shaka hatojuta ukifanya jambo kwa kutafakari hatojuta. Tallahi in ahsanta amalaka, ukifanya kwa wema amali yako, laqad khadamta watanaka, nchi yako utakuwa umetumikia. Atarafu wallahi in kathura anasa, zikizidi katika umma, wallahi la yaadhumu shanuha, basi mambo ya jamii hiyo hayawezi kupiga hatua, nchi hiyo itabaki hapo. Watu wanataka disco, wanataka kunywa pombe na hivi. Vijana wengi wanakunywa viroba. Sasa hizo kazi zitafanywa wasa ngapi kwa mashambani? Maluka wallahi in lam tuhsin alqiyama alayhi fasawfa yadhhab, mali yako nakuapia kwa jina la Mungu, kama haukuisimamia vizuri basi tegemea kwamba hiyo mali itapotea tu. Fasawfa yadhhab, itapotea tu, lazima isimamiwe. Man madahaka bima laysa fika, anaikusifu kwa sifa usizokuwa nazo, la amri kad dhamma, huyo anakutusi. Tunaye shekhe mkubwa sana, ni mwana wa chuoni, ana fani mbalimbali. Kumbe wewe mwenyewe hata kuomba dua uwezi. Laina khlasta fi amalika, ukifanya kwa moyo mmoja matendo yako kutaka radhi za Mungu, la yurfa'anna shan, basi hali yako itanyanyuliwa, utakuwa na cheo. Atimimi jumla, jumla latia, zikamilishe jumla zifuatazo. Wadhkur wajhi ma taqulu, nataja wajhi sura ya unachokizungumza. Allaimu la amruka in ahsanta ilaihi, mtu asiye na shukurani laimu, na kuwa pia ukimtendea wema, la in ahsanta ilaihi, basi utajibu wewe kwa Kiarabu. Ile shukrani ya punda ni mateke, utaweka kwa Kiarabu. Afadhali kumfadhili mbuzi, utaweka. Ibnuka wallahi inna adhabtahu, mwanao na kuwapia, kama utamfunza maadili mema, basi utamalizia. Man yubakir ila amalihi, anayewahi kwenda kazini kwake, wallahi utamalizia. Tallahi in kathura muzahu, mzaha na utani wako ukizidi, basi. Alwatanu wa haqqihi in akhlastum lahu, nchi na hapa kwa haki ya nchi, mkitendea, mkifanyia, mkijitolea kwa ajili ya hiyo nchi, wenyewe naita siku hizi uzalendo, mkifanya uzalendo kwa ajili ya nchi yenu, akhlastu, maana imetajwa nchi, basi ndio uzalendo unaoingia hapo, kwa sababu ya kilichotajwa hapo. Hatupo msikitini eh. Man yuhmil wajibahu wa hayatika, yote mwenye kupuuza wajibu wake na hapa kwa uhai wako, utataja utamu. Alfaqir wallahi in rahimtahu, mfukara ukimhurumia, unamaliza malizia. In tataawad sidka, ukizoea kusema ukweli. Wa abika, na hapa kwa baba yako. Man yukhalit aladnia, yote anayechanganyika na watu duni. Wa hakika, utamalizia. La in lam tafal maamuruka bihi, kama hukutekeleza ninachokuamuru, utamalizia nini kitakuwa. Ij'al kula tarkibi mina tarakibi latia, ifanye kila kula muundo katika miundo ifuatayo. Jawaban fi jumlatin, nijibu katika jumla. Tatawala fiha shartun wa qasam, ambalo itakuja kwa mfululizo, itafuatana na sharti na qasam. Talka minni ma yasurruka, desh desh, utapata na kinachokufurahisha. Desh desh, fa huwa fi ma'mani min alfaqa, huyo yuko katika usalama wa kusalimika na ufukara. La najahuka muhikun muhakkak, mafanikio yako ni ya hakika, sio ya kubabaisha. La na'am ma yafalun, ndio kwa kile wanachokifanya. Laqad addaita wajibaka, umetimiza wajibu wako. Ma tafuzu bithanaya, hautofanikiwa kwa sifa zozote. Innahum ladhalimuna, wao ni madhalimu. Falani yukhfika, haturudi mikono mitupu. Yani lazima atafanikiwa anachokifuata. La tuaridanna sihataka litarafi, utakuwa umeitia hatarini afya yako uweza kuharibika. Tataqaddam la sawfa tandam, utajuta. Fabi'sa al-khuluq, tabia mbaya ni hiyo. Ij'al kulla jumlatin min al-jumal latiya maratan jawaban li sharti, wa maratan jawaban lil qasam, ba'da idafati ma tahtaju ilayhi, ba'da ku idafa ya unachokihitajia. Fi kila al-halataini, katika hali zote mbili. Kad khadamta alwatana, umeitumikia nchi yako. Misru mahadul hadara, anasema nchi ya Misri ndio godoro na tandiko la maendeleo yote na ustaarabu. Nitakushangaa toka tumeanza leo haijatajwa. Asema maendeleo yetu na wana uvaji wa suti, kupiga mswaki na hivyo yote. Asa taufiku ayo sahibaka, nataraji taufiki itakuwa na wewe. Saufa tanalu matabtaji, mbire uendo kapato na chokitaka. La insanata alkhaira matandam, ukifanya khairi hautojuta. La intahata lugataka anhata, ukiipa mwamko lugha yako, lakad anhata watanak, manake umeipa maendeleo na mwamko nchi yako. La inalauta la anta bidhalika haki, ukipanda juu kwa ngazi, basi wewe la anta, kwa uhakika wewe bidhalika kwa huko kupanda ngazi, hakikun una haki, wala haubatishi, si bahati mbaya. Lain khatabta innaka la afsahu khatibi, ukitoa hotuba wewe ni mtoa hotuba fasaha mno. Kawini thalatha jumal, sita jumal minal yatawala fi kulli minha, zifuatani kwenye kila moja sharti na kasam. Wakadimi sharti, atanguliza sharti fi thalathi ula, kwenye tatu za kwanza. Walkasama, utanguliza sharti kasam fi thalathi thania. Kawini unda thalatha jumal, jumla tatu. Yatawala fi kulli minha, zifuatane kwenye kila jumla sharti na kasam. Masbukani, hizo iyo sharti na kasam zitanguliwe. Bimubtada ina mubtada fi ula. Wabikana, itanguliwe na kana fi thania kwenye jumla ya pili. Wabiina, itanguliwe na ina fi thalitha kwenye jumla ya tatu. Kauni thalatha jumla, liunda jumla tatu. Bikulli minha, kwenye kila moja kuna kasam. Mukaddama la shartin, waljawabu mudhari'un mumtani'un at-taakid, na jawabu liye ni mudhari ambayo kwamba imezuiliwa kutiwa taakid. Ishra, fafanua beti mbili, wa'arib ath-thani, na ya pili ndio itie irabu. Qaumi hum qatalu umayna akhi, kwamba watu wangu wamemuua ndugu yangu kwa jina anaitwa Umayna. Fa idha ramaitu yusibuni sahmi, sasa hasira zote nikitaka kulipiza kisasi inakwama, kwa sababu kama nitaurusha binazi sahmi mshale wangu, yusibu ni atakayepatwa na mshale huo ni mimi mwenyewe. Haya ni sawa na kumwadhibu mtoto wako kwa kipigo cha kumjeruhi, atakayekwenda hospitali ni wewe mwenyewe. Sasa ndio anasema kwamba hawa ndugu zangu wamemuua ndugu yangu, lakini sasa aliyeshiriki ukimtazama ni mtoto wa mjomba na shangazi, kwa hiyo likimtokea muhusika ni mimi. Fala ina afautu la afuwanna jalala, sasa labda nipate ushauri, ikiwa nitasamehe takuwa nimesamehe jambo kubwa hivyo linaniuma. Wala ini ramaitu, na nikirusha mshale wangu, lauhinanna adhmi, ninachokwenda kukidhoofisha ni mifupa yangu mwenyewe, nifanyeje?